Fervency i Flum, raz jeszcze z tej najnowszej epki, która pojawiła się kilkanaście dni temu, Death Charge, nagranie, które za nami. To teraz płyta, która w pewnym sensie, myślę, dla wielu osób ukazała się znienacka, bo jeżeli ktoś stracił kontakt ze Speech the Bell, to może być zaskoczony. Ja na przykład straciłam i ze zdumieniem dzisiaj odkryłam nową płytę, a co więcej, kiedy już zaczęłam tej płyty słuchać, to okazało się, że Speech the Bell nie tylko wydała trzeci album, ale także opublikowała książkę, która jest jej rodzajem takiego pamiętnika kulinarnego. Nie chciałabym tutaj niczego poprzekręcać, ale na serio, także w wersji elektronicznej są to sprawdzone przez nią przepisy, układające się w pewien rodzaj wspomnień. Nie czytałam, nie próbowałam gotować, donoszę tylko jak taki prawdziwy kronikarz. I a propos bycia kronikarzem, to do Speech the Bell dołączy się także Arka, który ujawnia coraz więcej na temat swojego nowego, nadchodzącego już 7 kwietnia albumu. Ten album będzie bardzo mocno osadzony w muzyce klasycznej. To już wiadomo, że utwory pozostają w jakichś nie do końca na razie nam znanych. Na razie mam tylko przedsmak, ale już w silnych relacjach z odpowiednikami istniejącymi, czy też z muzyką klasyczną. Niezwykle konsekwentnie i też myślę dla wielu osób silnie prowadzona wizualizacja utworów. Arka, nawiązujący do historii malarstwa, historii kina, jawnie homoseksualny. No, szykuje się, myślę, taka dosyć intrygująca porcja sztuki, która może jednych pociągać, a innych zdecydowanie zniechęcić. No, ale przecież chyba tego właśnie szukamy. Wrażeń, emocji, które nie będą niewielkie, tylko będą silne. You see this fish? This is a snapper. The fishermen here use traps and catch him. Sometimes rough weather come and take away the trap with the fish in it. And this fish will live in this trap, and the trap will catch other fish and feed him until he grows big, and the trap get weak, and one day him just break out. Well, it's just so, you must know. Big fish, big fry snapper. This ain't just bars, this ain't just the beat. This ain't just the cage, this ain't just the beach. This is how we harvest, this is how we eat. The way sing for the swift, with those who can endure. And generally speaking, the power's in the pool. From pineal to the floor, the blossom to the soil, the earth to the oil, no wonder they call us crude. So let the spring showers wash away your doubts. We are made for the earth, like words are made for the mouth. Like keys are made for the house, like keys made from the ounce. Like keys making a sound, we kick it and we bounce. We easy with it, all the gold, we're gonna leave with it, let me easy with it. Only the raw illuminate, so let the lunar moon in June fully illuminate the place. Not even the reason to question what we're serving on the plate. Big fish, whoa, whoa, whoa, we are big fish. Yeah, yeah, yeah, we are big fish. Oh no, we won't fit inside your cage. Fit inside your cage. Big fish, whoa, whoa, whoa, we are big fish. Yeah, yeah. Yeah, we are big fish. No, no, we won't fit inside your cage. Fit inside your cage. I got a plan, I got some roast pork spun in the back of the bully van. Ting a ling a ling, school bell a ring, I'm using knife and fork and fat for this ting. I got a call from the spirits, homie. I heard the greatest loving crack with me. Loving yourself is the one true act, homie. I said, goddamn, I better get the app, homie. But it coming like the monkey, love my back, homie. That's it, that's meddling, you got a lot of black, homie. Let it trick through the spinal tap in your back, homie. I said, who is this? They said, this is Tupac, homie. You hear me? Eh. To who much is given, much is tested. I had to sacrifice my lack of pride and broken spirit. Take back my power from the parasites and pillages. Go where the people is and let us feast amongst the fish with all the villagers. Big fish, whoa, whoa, whoa, we are big fish. Yeah, yeah, yeah, we are big fish. Oh no, we won't fit inside your cage. Fit inside your cage. Big fish, whoa, whoa, whoa, we are big fish. Yeah, yeah. Yeah, we are big fish. No, no, we won't fit inside your cage. Fit inside your cage. Real boat. Well, it's just so, you must know. Real boat. Well, it's just so, you must know. Them just real boat. Well, it's just so, you must know. Thank you. Zaprasza AS. Naprawdę, on tworzy całkowicie odjechaną swoją własną wersję pięknej i bestii, czy też pięknego i bestii, i no jakkolwiek to nazwiemy, ale coś takiego kiedyś się czaiło złego w jego muzyce. W przypadku poprzedniego albumu miałam wrażenie, że gdzieś dotyka takich sfer, które należałoby nazwać złem, nie w kategoriach estetycznych, ale w kategoriach prowokowania jakichś takich skojarzeń czy sił. Nie wiem, czy z tego wyszedł, ale z całą pewnością postanowił otworzyć się na publiczność. Mówię o Arce i o jego nadchodzącym nowym albumie, na którym właśnie przez ostatnie minuty byliśmy. Tytuły i wykonawcy na stronie, przypominam, polskieradio.pl/trójka, zakładka audycje, tam dwie litery PS. To raz jeszcze Nils Fram przy swoim instrumencie i Anna Miller przy swoim. Thank you. Rival Consoles. To nagranie zatytułowane Slow Song. Przekornie. Można znaleźć na składance, która ukazała się z okazji 10 urodzin wytwórni Erased Tapes. Bardzo fajny wybór. Zresztą ta składanka ukazała się w sieci i ci, którzy znają wytwórnię i mają swoje kontakty z nią elektroniczne, konta na ich stronie, tę składankę pobierają całkowicie legalnie i całkowicie bezpłatnie. Rival Consoles, ten pan za nami, to raz jeszcze przywołuję panią, która teraz przedstawia się jako Anoni. Dość już tych wiolonczeli na najbliższe godziny, bo teraz do głosu dojdą gitary także elektryczne. Skład taki, jaki gra najlepiej, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z zespołem rozkochanym w dźwiękach długich, przestrzennych. Skład gitara, klawisze, bas i bębny, czyli podstawowy dla wielu gatunków muzyki. ARM to jest grupa, z którą spędzimy ostatnie minuty naszego dzisiejszego spotkania, bo Bright Black Journey to jest taka podróż, która trwa od początku do końca 20 minut i jeszcze kilkanaście sekund. A nie ma jak opublikować tego utworu w krótszej formie, bo straci całą swoją urodę, a przede wszystkim straci to, jak został zaplanowany i jak zmiennie prowadzona jest narracja w tym utworze, jak różne odwiedza strony jeden utwór i jeden zespół w ramach tego utworu. To jest nagranie, które znalazło się na ciekawej płycie, płycie dzielonej przez dwie grupy. Instant Classic wydali płytę, na której mamy tak naprawdę dwa krążki. ARM zajmują jeden z tym utworem, którego za chwilę posłuchamy, a druga płyta oddana została Longer Sea, zespołowi, który także w nocy i w programie alternatywnym ostatnimi czasy dosyć często się pojawia. Bardzo dziękuję za to nasze dzisiejsze spotkanie. Na stronie wszystko uzupełnione, polskieradio.pl/trójka, zakładka audycji, tam dwie litery PS, także na Facebooku, gdzie PS gra, a ja, czyli pani Szydłowska, mówię już do usłyszenia. Dobranoc, miłej wiosny. We'll be right back.